Inselm il-kom jina Slim Buħaġar nil-għankom għal edizzjoni oħra minn din is-sensiela Kullana Kulturali. Program li qed iħares lejn is-serje enċiklopedika Maltija il-Kullana Kulturali maħruġa mill-Pin Publications. Illum se nkomplu inħarsu lejn aktar kotba u il-ħarsa tagħna se ddur fuq ktieb numru 12 tal-awtur Paul Sammut li iħares lejn il-Lepidoptera. Dwar dan jina tkellimt ma' Dr. Charles Briffa, pero qabel ma' narawx għalinna Dr. Briffa, nibdew bli nisimaw din il-biografija. Paul Sammut twilet fil-Rabat fil-11 ta' Diċembru 1945. Studja fil-liċeo u fl-Iskola Teknika ta' Raħal Ġdid. Fil-1965 inaqat mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni bħala għallim u llum jinsab jallem il-Bioloġija fil-liċeo tal-Bniet. Ilu jinteressa ruħu f'entomoloġija sa' minn meta kellu 15-il sena u jispeċjalizza fil-Lepidoptera ta' Malta. Ko-awtur ta' diversi xogħlijiet fuq il-malakoloġija Maltija u għaw kol membru ta' diversi assoċjazzjonijiet entomoloġiċi internazzjonali. Mingħajr dubju, Dr. Briffa, l-ewwel ma jolqtok fil-ktieb huwa l-isem il-Lepidoptera, kelma li mhijiex daqs stand komuni, xi ħaġa dwar it-titlu? Lepidoptera hija l-istudju ta' ċerti annimali żgħar li aħna seħulhom il-frifet u l-baħrijiet. Temna, ġifieri għall-qasir, wieħed jista' jgħid li dawna jiġbru qasam għalihom, okej? U qed jaqgħu taħt dan l-isem li inti qed tista' jaħlu daqsxejn stramp, okej? Però għandu jiġbor ħafna affarijiet oħra minn hekk. Pereżempju, taħt l-umbrella ta' dal-isem għandna diversi insetti u hemm kategoriji oħra li fix-xjenza naturali jissejħu artropodi, kelma wkoll stram oħra, illi iħadnu fihom dawn annimali bħal granċijiet, brimp, il-ħniżel l-art, ċentupiedi. Dawna huma kollha antropodi, nifhemu, u kollha jaqgħu taħt din ix-xjenza naturali għaliex il-Lepidoptera tagħmel naturalment parti min-natura. Allura l-istudju jiġi bħala studju kulturali fil-qasam tax-xjenza naturalista. Temna. Issa, interessanti għaliex il-ktieb jitrattom ukoll, anzi ħafna drabi huwa bbażat fuq hekk. Huwa illi dawn l-annimali, ħanibqa' nsejħilhom annimali, alright? Għandhom il-familji tagħhom bħal kull razza oħra ta' annimali u il-ktieb iqassamhom f'erba' klassijiet kbar. Alright? Aw pereżempju l-klassi krustacea li tixbor fiha l-granċijiet, l-xkatli, l-gambli u l-koċli. Mbagħad hemm il-klassi araknida. Innota il-kliem tekniku li daħal fil-Malti. Ftehna? Il-klassi araknida tixbor fiha l-brimp, l-iskorpjuni u anka l-raden, is-singular ta' urdiena. Alright? Il-klassi diplopoda. Dina għanda fija il-millipedi u ċentupedi. Ok? Naħseb li semmija jkunu iktar familjari naturalment mal-annimal milli mal-klassi. Però l-istudjus għandu bżonnom dawn id-deskrizzjonijiet tal-klassi U klassi l-oħra tal-insetti li tiġbor fija l-insetti kollha li nistgħu naħsbu fija. Dr. Brifa, Paul Sammut, xi prova joħroġ l-aktar fir-riċerka tiegħu. Sfortunatament l-awtur ma setax ikun magħna f'dan il-programm. Jiena wara li eżaminajt il-ktieb sewwa, naħseb l-iktar ħaġa li prova joħroġ li hemm studju u dan l-istudju ilu ġej daqsxejn għaliex parti minnu l-ktieb jagħtina daqsxejn ta' storja li tmur lura għal xi 200 sena. Biex juri l-interess fil-lepidoptera Maltija, ok, li kienaw minn Maltin u anke minn barranin. Però naħseb jiena illi l-iskop għax dan eżatt x'kellu l-awtur ma nistax ngħidlek, imma minn dak illi qed nieħu ftehna għaliex bħalma taf inti ktieb kapaċi tibdih b'iskop. Imma mbagħad it-tir ta' moħħok jinbidel meta inti tibda tiżviluppah. Imma l-ktieb qed jagħti ħafna klassifikazzjonijiet, alright? Ta' insetti u ta' frijefet u baħrijiet, ecc. U din l-importanza tagħha hija meta inti għandek klassifika, meta inti għandek katalgu, alright? Hija importanti għaliex tirrealizza illi n-natura Maltija hija varjata. Mhux l-kemm tajt farfett, imma x'farfettem. Per eżempju, il-ktieb fuq wara sewa jiġbor indiċi ta' ismijiet bil-Malti. Mhux għax qabel kellu l-indiċi tal-ismijiet tekniċi, jiġifieri bil-Latin ikunu. Imma bil-Malti anka hawnhekk insibu il-Maltin. Ġifieri fil-kultura xjentifika tagħna, fil-kultura naturalista tagħna, l-istudjużi bdew jagħmlu distinzjoni. Per eżempju, ħanieħu kelma waħda, aħna naraw xi ħaġa ttir ngħidu ara baħrija dik. Imma hawnhekk skont din il-lista għandna baħrija griża tax-xema, baħrija ħadra tal-qoton, baħrija ħoxna, baħrija rqiqa kwadra, baħrija rqiqa tal-faxxi bojot, baħrija tal-fidloqqom, baħrija tal-lisfajġel, tal-kamumilla, tal-lirna, tal-qrum, tal-tuffieħ, tax-xewk, tal-żebbuġ. U hemmhekk ma tibqax sempliċiment baħrija. Iżgur, tara, dawn u dawn, dawna kollha hemm iktar ta' il-qaswas għal nofs il-lista taħt il-kelma baħrija. Imma tara daqsxejn din il-varjetà. Forsi jew jiena kemm għax jiena studjuż mhux ta' dan il-qasam, ma nifhimx fih dan il-qasam, imma dan il-qasam tan-natura inħobb napprezzah. U kemm għax inħobb in-natura nirrealizza illi dawn il-forum kollha tal-istess insett għalija li minijiex li minix imħarreġ sew fih il-qasam. Jekk nara baħrija se nsejħilha baħrija, probabbli ħafna minn dawk li rajt jiena konti sejħilhom farfett u mhux baħrija. Alright? Però meta inti tara dik il-varjetà, il-natura tagħmel ħafna iktar sens. U allura meta tmur anka sempliċement passiġġata bil-familja jew biex tagħmel piknik, toqgħod attent illi ma teqriċ ħafna minn dik il-ħajja, għaliex dik qed tiġġenera dinja interessanti u sabiħa, anka il-kuluri li jem ġo fihom dawn l-annimali, l-baħrijiet u l-frifet u koll jagħtu l-lwien tan-natura jagħmluha mhux ħajja biss, imma anka vivaċi, li kważi tfisser l-istess, però għandha vivaċi iktar tikkolloka ma l-lwien. Fjemna ġviri, il-varjetà hija interessanti. Il-katalgu tal-ismijiet u koll qed jagħtina sistema. U s-sistema bħal kull xjenz oħra tiswa ħafna lil min ikun irid jagħti dik il-preċiżjoni fid-deskrizzjoni tiegħu. Ġviri huwa ktieb li naħseb jiena laħaq lan ta' lan xjentifiku. Li hawnhekk għandna qisu ħan sejħlu manwal. Jekk jien irrid niddeskrivi ċertu farfett, eżatt, kifinu, nsibu għamnek, nsib id-deskrizzjoni tiegħu, nkun naf illi huwa hekk, right? U għandi il-lingwa biex niddeskrivih. Fil-fatt, għet issemmi il-lingwa, forsi għaddija domanda li jmiss. F'dan il-ktib insibu ħafna klim ġdid biex najdu hekk. Kella tinħoloq lingwa apposta f'dan il-kas? Iva, bil-fors. Kella tinħoloq lingwa apposta fis-sens illi mhux nivvintawha, imma nintroduċuha il-lingwa teknika kienet qiegħda hemmhekk. Bil-Malti qatt ma kienet ġiet utilizzata. Jiġifieri. Nagħmlu mod aħna x'semmejna? Semmejna kelma artropodi, per eżempju. Issa artropodi hija kelma internazzjonali. Alright? Però fil-Malti qatt ma kienet intużat. Issa hawnhekk iddaħlet fil-Malti. Permezz ta' dan il-ktieb, għax nimmaġin hemm kod boħra wkoll li jutilizzawha din il-kelma. U allura inti tistabbilija u tajt ara mela fil-Malti aħna nistgħu nagħmluha hekk. Qed niftehmu hemm kliem ieħor ta' ġifieri, pereżempju semmejna l-krustacea. Krustacea hawnhekk kellha tinkiteb bil-Malti. Ġveri tibda bil-k u ċċet kum bit-tikka fl-axħar, niftemu, u għek t-tija dik il-forma tijak. Allura, il-lingwa kienet edha jem, ħafna drabi, ħna konna nużawa jew bil-Inglis, allora dik s-taqra krastisija, niftemu, jew inkella taqra bil-Latin. Issa, ħna nistow inħadmuha bil-Malti. Mela, dak nerġammu l-ura għal dak li għat. Il-lingwa kienet edam emmek, pero ma kienet tintuża fil-Malti. Id-daħlet fil-Malti fil-forma ortografika tagħha, għala Maltija, u bdiet tinħadem. Right? Imma, silejn, biex immu l-ura għal dak li għat inti, il-ktieb huwa mdewwed b'dar kliem ħanajdulu ġdid, jew maħlu apposta għal dan il-qasam, imma wieħed ma jisperax illi jiqaf hemmhekk għaliex l-iskop tar-riċerka hija illi tiftaħ bibien għal aktar riċerka. Ġifieri min sa jagħmel riċerka f'dan il-qasam hawnhekk għandu l-lingwa lesta. Ħafna drabi l-problema inti tiegħek hija kif sa ssib il-lingwa li għandek bżonn. Però biex inkompli fuq il-lingwa wkoll, anka meta ġejna biex namlu ċerti isin. Sewa, isin ukoll kellhom isibu il-matematika tagħhom għax hawnhekk jagħti parti mid-deskrizzjoni, jagħti ukoll id-daqs tal-insett jew tal-annimali li jkunet jitkellem fuq. Alright, pereżempju hawnhekk hawn susa. Alright, il-kelma susa tal-ballut fost ħafna susa oħra. Differenti. Right? Dena kif qallibt il-faċċata u ġiet din susa tal-ballut. Id-daqs tagħha huwa minn 12 sa 14 mm. Issa, jekk inti għandek dik id-deskrizzjoni normalment aħna nikdbuha bl-Ingliż, tittara kif se tiktibha minn 12 sa 14 mm, tara kif se tiktibha bil-Malti. Alright, imbagħad għandek anka il-mod ta' deskrizzjoni. Per eżempju, sentenza minnhom tajtek rari ħafna. Issa di ma tfissirx mhijiex sentenza sħiħa, imma hawnhekk hija sentenza sħiħa. Rari ħafna fil-kuntest ta' dak il-paragrafu li qed jiddeskrivi s-susa tal-ballut, alright, dik tagħmel sens. M'għandux għalfejn joqgħod jgħid din is-susa hija rari ħafna, għaliex parti mil-lingwa tax-xjenza hija li trid tkun ekonomika. U l-ekonomija imħadma sew ukoll hawnhekk. Jiġifieri din hija karatteristika lingwistika li kellu jħabbel moħħu wkoll awtura għaliha. Xi ħaġa dwar illustrazzjonijiet u nsibu wkoll numru ta' diagrams biex ngħidu hekk. Iva, dawka jiena ngħidha għalija sibthom ħafna interessanti minħabba illi kull fejn għandu l-illustrazzjonijiet jekk qed jisimgħu l-klib ktieb jitqalleb għaliex qed nipprova nsib xi illustrazzjonijiet. Imma hawnhekk fil-ewwel mill-ewwel kapitlu fil-fatt jibda bl-illustrazzjonijiet. Huma interessantissimi għaliex fihom infushom qed jarġa' jiġbor iktar il-kliem. Pereżempju, l-ewwel illustrazzjoni li għandna f'paġna 7 hija l-anatomija esterna ta' farfett. U l-anatomija esterna ta' farfett jagħti l-antenna, l-għajnejn, il-palpi, il-proboscide, tarsi, koksi, femora, tibja, l-ewwel segment tat-tarsu, adorne, timpanu, toraċi u l-ġwienaħ. U ma kollha fihom infushom kliem li jridu jiġu spjegati. U iktar mill-illustrazzjoni ma tistax tispjega, qed niftehmu, però hemmhekk pereżempju qed tara l-kelma toraċi. U qed itik it-tliet taqsimiet. Mela mingħajr il-lingwa l-istampa qed taqdik. Però mhux biżejjed, jekk imbagħad aħna nħarsu fuq wara fejn għandna l-glossarju, se nsibu li toraċi qiegħda tiġi wkoll spjegata. Right? U allura fil-glossarju jispjega it-tieni parti mill-ġisem ta' anset iffurmat minn tliet biċċiet. Il-proto toraċi dak ta' quddiem, il-mezo toraċi dak ta' nofs u l-meta toraċi dak ta' wara. Qed tara, jiġifieri hawnhekk għandek l-użu għaqli u xieraq tal-illustrazzjoni li jakkumpanja l-lingwa. Qed jiġbor kif qed ngħid il-vokabularju kollu ma taqsima ċkejkna tal-qasam, tal-qasam tal-lepidoptera, right? U fl-istess ħin qed jurik ħafna iktar xi jfissru. Iktar il-qudiem, pereżempju, jagħti siq ta' farfett. U biex jagħti l-partijiet kollha ta' siq ta' farfett għandu l-istess salt lingwa, koksa, trokantru, femora, pil, ix-xewk, it-tibja, it-tarsu u d-difer. Tara, ġifieri, hemmhekk tibda tifhem ukoll inti mill-illustrazzjoni li mhux lakemm tajt siq ta' farfett, għax siq il-farfett għandha t-taqsimiet tagħha. U dak it-taqsimiet kollha li għandhom l-isem, allura għandhom funzjoni. Qed tifhem ġifieri l-anatomija tal-inset hawnhekk toħroġ salt vokabularju li aħna jkollna bżonn. Kieku kellna niġbruhom kollha dawn il-kliem, naturalment għandna bżonn għal dizzjonarju partikolari għalih biss ikun ispeċjalizzat. Dr. Briffa, il-qarrej x'se jsib fih dan il-ktieb? Issa, Leonet, il-qarrej jista' jkun l-istudjuż stess. Sawa biex jara ħafna drabi studju bħal dan fi gżira bħal tagħna iktar isir bl-Ingliż. Għaliex wieħed jifhima li biex inti tagħti deskrizzjonijiet u mbagħad tqabbilhom deskrizzjonijiet tan-natura u mbagħad tqabbilhom ma ambjenti naturali oħra. Alright, jaqbillek li kollok Ingliż biex allura tkun tista' anka tesporta id-deskrizzjonijiet tiegħek barra minn xtutna. Mela hawnhekk għandek l-istudjuż. Imma għandek ukoll l-istudent. U l-istudenti li jiġu biex jagħmlu proġetti ta' xjenza naturali, speċjalment fl-iskola sekondarja l-iktar għaliex il-kullana kulturali l-aktar li hija immirata għal dawk li qegħdin fl-iskola sekondarja, right? U kif għadna darba minnhom qed tinħadem kullana kulturali oħra għal primarja. Issa dawn l-istudenti hawnhekk se jsibu it-tarif tekniku li għandhom bżonn. Però ikun anka b'lingwa li huma jistgħu jifhmu. Niftehmu meta inti qed tagħti deskrizzjoni u qed tagħti l-qies bil-millimetri ta' xi inset, dinha se jifhmuha. Alright, kważi kważi iktar ngħidlek jiena dawk li huma mdorrijin bis-sistema ta' qabel il-sistema metrika illi ma jifmuwiex, nifhem għal l-istudenti jifmuha. Dina ġdinija ġifieri sistema tal-lum. Però xej sip il-array, issa l-array meta qed ngħidu l-array qed nifhem iktar jien l-istudent tal-iskola sekondarja. Sewwa. Right, dak li jrid jintefa' fuq proġett, mhux l-istudjus, għax l-istudjus kull koma kważi sa jsib li jgħu tli għalih. Imma l-student li għunet għandu l-isem speċifiku tal-inset, tal-farfet, tal-baħrija, iġini. Right? Sa jsib li dan l-isem jista jsibu b'mod xjentifiku, x'aktarx m'għandux x'jambih għal-proġett, però mbagħad sa jsibu bil-Malti. U l-isem bil-Malti huwa l-isem li se jkollu bżonn għal-proġett, jekk il-proġett jagħmlu bil-Malti, f'temna jekk mhux qed jagħmlu bil-Malti, allura juża l-isem xjentifiku. Għandek illustrazzjonijiet bil-kulur, għandek illustrazzjonijiet bl-inji suwed, ġifieri joħorġu ħafna d-dettalji li inti tkun tridhom jiffukaw fuqhom, faċli ġifieri l-istudenti li jkunu qed jagħmlu l-proġett li jikkupjawhom, alright, għal fuq il-materjal tal-proġett tagħhom. Għandek id-deskrizzjoni tal-farfett jew tal-baħrija, alright, ġifieri hemmhekk tingħata d-daqs jingħata d-daqs, pereżempju meta farfett ikun miftuħ bil-ġwienaħ, kemm ikun twil. Twil. Niftehmu? Għandek l-istatus tal-ispeċi, ġifieri dina tinstab ħafna f'Malta. Jekkux rari jew komuni. Sewa. Allura, meta kieku jiena nkun student qed nagħmel proġett fuq dan is-suġġett, nibda minn dak li huwa komuni, mhux minn dak li huwa rari, għax jekk jiena se nara farfett fil-ġinien, farfett isfar, irid inkun naf x'tip ta' farfett qed nara. Mela dak huwa eqreb lejja. Mela hawnhekk jistgħu jażlu bejn dak li huwa komuni, jiġifieri rib ħafna tal-ambjent tagħhom, u dak li huwa rari fl-ambjent tagħhom, imma mhuwiex rib, ħafnax titissibu jew f'xi rdum, niftehmu jew kellha f'xi inħawi imwarbin. Li t-tfal mhux dejjem għandhom aċċess għalih. Però bħala status ukoll tal-ispeċi joħroġ ukoll il-mod ta' kif tidentifika ċerti inset minn ieħor. Niftehmu, pereżempju, x'differenza hemm bejn baħrija u farfett. Interessanti fih innifsu hawnhekk għandek proġett. U l-ktieb jista' jgħinek għalih da. Ġifieri mal-istatus tidħol deskrizzjoni, u mbagħad kif għadna fejn jinstab, right, u anka xi tarif ieħor relevanti. Il-ktieb jipprova kemm jista' jkun ħabib kbir tal-istudent. Però l-istudent irid jieħu l-paċenzja jgħod jaqra u jfittex, għaliex ma jistax ikun il-lissib inti kapitlu li għandu kollox fuq dak li tkun trid, probabbli tkun trid toqgħod ġejju sejjer minn kapitlu għal ieħor biex inti toħroġ dak li għandek bżonn, it-tarif li għandek bżonn, dik hija r-riċerka. U wara dik l-intervista li kelli flimkien ma' Dr. Charles Briffa, l-editur ġenerali ta' s-sensila tal-kullana kulturali, naddu issa biex nisimaw s-silta qasira propju minn dan il-ktieb il-Lepidoptera ta' Paul Sammut. L-eqdem kidba li fija tissemma l-Lepidoptera Maltija hija dik tal-kavallir Godehaw du Revi, ippubblikata f'Pariġi fl-1750 u li fija du Revi jiddeskrivi Liv Miner. Jew susa ta' dwili. Bla ma jsemmi l-isem ta' din is-susa jagħti dettalji tax-xatt, il-bioloġija tiegħu u d-deskrizzjoni dettaljata tal-baħrija. Fil-fatt din is-susa ġiet deskritta kważi 100 sena wara bħala Antispila Rivelei, mill-Ingliż Stainton. Anthony Valletta, entomologista u studjus tal-Lepidoptera Maltija, twilet f'Birkirkara fil-21 ta' Diċembru 1908. Fil-ħajja professjonali kien għallim, sur mast u spettur fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Sa minn tfulitu kien dilettant tan-natura, delizzju li trabba fih meta ta' tifel żgħir li kien jaqbad il-grillijiet minn fuq il-bejt tad-dar, jew kien imur jonsob ma' missieru. Valletta ippubblika l-ewwel xogħlijiet tiegħu fir-rivista Il-Bidwi fl-1945. Dawn l-ewwel artikli kienu ta' natura ftit jew wisq popolari u kienu jitrattaw l-aktar dawk il-frifet li kienu jagħmlu ħsara lill-uċuħ tar-raba. Sa meta miet nhar il-kunċizzjoni tal-1988, Anthony Valletta ppubblika aktar minn 60 studju fuq il-frifet u l-baħrijiet Maltin, minbarra numru kbir ta' studji fuq l-entomoloġija Maltija in ġenerali. L-aqwa żewġ xogħlijiet tiegħu huma The Butterflies of the Maltese Islands ippubblikat fl-1972 u The Moths of the Maltese Islands ippubblikat is-sena ta' wara. F'dawn iż-żewġ studji, barra milli jsemmi 436 speċi, hemm miniera ta' tarif fuq meta jpassu ħafna minn dawn l-ispeċi, meta jtiru, xi jkoll ix-xatt, jekk jagħmel ġboton wieħed jew aktar, jekk hux speċi rari, jew hux komuni u ħelf dettall ieħor. Il-fuq minn 100 speċi msemmija f'dawn iż-żewġ kotba huma records ġodda għall-Malta u nstabu mill-awtur stess. Valletta kiteb ukoll fuq aspetti oħra tal-Lepidoptera Maltija u ħafna milli nafu fuq il-frifet u l-baħrijiet ta' gżiritna nafuh lil dan l-istudjus li qattal fuq minn 40 sena jistudja dawn l-insetti. Wieħed mill-aħħar xogħlijiet tiegħu huwa autobiografija qasira. Dik is-silta niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali, jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin grazzi li kontu miegħi saħħit.